Բարև հայրենակիցներ, այսօր մայիսի 9-ն է, հայրենական մեծ պատերազմ տարածաղ թանակի Շուշիի ազատագրման և Արցախյան բանակի կազմավորման օրը։ Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է և մեր ստեղծագործական խումբը սրտան շնորհավորում է բոլորիս այս տոների կապակցությամբ մաղթում տոնական բարձր տրամադրություն։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում մայիսի 9-ը հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի Շուշիի ազատագրման և Արցախյան բանակի կազմավորման օրն է։ Հարսանիք լեռներում խորհրդանշական ռազմագործողությունը մեկնարկեց Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի մշակույթի կենտրոնից։ Մանրամասներին ծանոթացել է մեր գործընկեր Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Հեռախոսակապ Շահումյանի և Քաշաթաղի շրջանների հետ։ Ասկերանի շրջանի Ակնաղբյուր գյուղից 94-ամյա Նիկոլայ Մանուչարյանը մեծ հայրենականին զորակոչվել է 18 տարեկանում։ Եռատոնին ընթարաջ վետերանը հիշում է իր անցած ռազմական ուղին ու հետպատերազմյան տարիները, այն կներկայացնի Քնար Բաբայանը։ Եռատոն պոետիկ ելևէջներ ներկայացնում են Արցախի պոետները։ Մայիսը հաղթանակների ու տոների ամիս է, իսկ մայիսի 9-ը հայ ժողովրդի համար կրկնակի տոն է։ Այսօր մենք նշում ենք հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի ու Շուշիի ազատագրման օրերը։ Հայրենական մեծ պատերազմի ընթացքում հայ ժողովուրդը իր մեծ ներդրումն ունեցավ ու քաջաբար պայքարեց հանուն խաղաղության։ Շատերս ենք հպարտանում մեր պապիկների հուշամեդալներով, որոնք նրանց քաջության ու հերոսության վկայությունն են։ Այսօր նրանք բոլորի ուշադրության կենտրոնում են, և երևի հիմա կրկին ընկել են հուշերի գիրկն ու երանությամբ հիշում են հաղթանակի օրերը։ Փորձենք մենք էլ այսօր կիսել նրանց երջանկությունը և հոգատար վերաբերմունք ու ջերմություն տանք ամեն օր ու ամեն վայրկյան։ Իսկ 1992 թվականին, երբ աշխարը նշում էր հայրենական պատերազմի հաղթանակի օրը, մեր օրացույցում մայիսի 9-ը նշանավորվեց նոր հաղթանակով։ Այդ օրը Ղարաբաղյան պատերազմում ազատագրվեց Շուշին։ Այս հերոսական քայլը բեկումնային եղավ ողջ պատերազմի համար և թույլ տվեց վերադարձնել հայրենի հողը ու շարժվել առաջ։ Հայ մարտիկները եւս մեկ անգամ ապացուցեցին, որ պատրաստ են եւ կարող են պաշտպանել մեր ազատությունն ու անկախությունը։ Իսկ հիմա Արցախին ու Հայաստանին ամենից առաջ խաղաղություն է հարկավոր և խաղաղության մեջ նվաճված հաղթանակներ։ Եվ թող դրանք լինեն հաղթանակներ սպորտում, արվեստում, գիտության մեջ։ Մեր հայրենիքին հիմա այս հաղթանակներն են հարկավոր, ավելի ուժեղ ու հզոր պետություն դառնալու համար։ Մեր յուրաքանչյուրի փոքրիկ հաղթանակները հենց մեր երկրի հզորությունն են։ Յուրաքանչյուրի լավ արված աշխատանքը, լավ յուրացված գիտելիքները, սիրով ու հարգանքով լի ընտանիքները, ահա սրանք միասին պետք է կազմեն Հայաստանի հզորությունը։ Յուրաքանչյուրս մեր առաքելությունն ունենք ու մեր դերը եւ այն իրականում անփոխարինելի է։ Այսօր բոլորիս տոնն է ու բոլորս ենք շնորհավորում իրար։ Ասում ենք շնորհավոր մեծագույն զոհողությունների գնով մեր հայրենիքն ազատագրած մեր պապիկներին ու հայրիկներին։ Շնորհավոր բոլոր երիտասարդ զինվորների տոնը, ովքեր այսօր հպարտությամբ շարունակում են նրանց գործը, եւ շնորհավոր նաեւ այն բոլոր փոքրիկների տոնը, ովքեր այսօր նկարում են հզոր Հայաստանի ապագան, այն փոքրիկների տոնը, ովքեր ստեղծելու են իրենց երազանքների պայծառ, ուրախ ու գունավոր հայրենիքը։ Այսօր մենք կարող ենք լինել հպարտ ու գլուխներս բարձր եւ ասել՝ հավասար զգաստ, հավասարությունը դեպի հաղթանակած Հայաստան ու Արցախ։ Կարծիքն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն են 2-7 ծուրփատ, ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։ Հարսանիք լեռներում խորհրդանշական ռազմագործողությունը մեկնարկեց Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի մշակույթի կենտրոնից։ Մանրամասները կներկայացնի մեր գործընկեր Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Հազար 1992 թվականի մայիսի 9-ի այգաբաց նավետեց Հարսանիք լեռներում ռազմագործողության հաղթանակը, որն առ այսօր ռազմական ու քաղաքական գործիչների համար շարունակում է մնալ խորհրդավոր ու առեղծվածային։ Դեպի բերդաքաղաք տանող արահետներն ու շավիղներն արդեն 5 տարի մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախաձեռնությամբ խորհրդանշորեն բանուկ են դարձնում Արցախի երիտասարդները։ Շուշիի ազատագրման առեղծվածը նրանց ներկայացվում է որպես պատմություն ու հաղթանակ, որպես համազգային ֆոնդային նվաճում, ներկայացվում է քարոզի տեսքով և նրան փոխանցվում ի պահ տրվում որպես անկորընչելի արժեք։ Հարսանիք լեռներում խորհրդանշական ռազմագործողությունը մեկնարկեց Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուր արվեստի կենտրոնից։ Արցախի ինքնապաշտպանության ուժերի առաջին հրամանատար, Շուշիի ազատագրման արևելյան ուղղության հրամանատար, Պահեստազորի գնդապետ Արկադի Կարապետյանն ազատամարտիկներին ռազմագործողության սխեման պատկերող պաստառի վրա ցուցադրում և ծանոթացում է արշավի մանրամասները։ Շուշին պետք է ազատագրվեր։ 4 ուղղությունը ստեղծվել, հյուսիսայինը, որը կենտրոնականն էր, արևմուտքից, արևելյան Շոշ գյուղի կողմից և հարավային, որ պետք է դուրս գար Լիսագոր և թուրքերի ճանապարհը կտրեր։ Բոլոր ուղությունները իրենց գործը կատարեցին փայլուն։ Իմ ուղության հիմնական խնդիրը է նա եղել, որ ամբողջ թուրքերի ուժերը գրավեմ ինձ վրա։ Ինչի, որովհետև տեղանքը ավելի հարմար էր այս կողմից պատերազմելու։ Այս կողմից գիտեք, որ պատաշուշին։ Ստեղել ուղակի մի ճանապարհ էլի, որ թուրքերը ուժեղ էին դիմացից։ Իրանց խնդիրը ավելի դժվարանում էր, դրա համար հիմնական հարվածը իմ ուղության վրա էր։ Ղեկավարել են Սերան Օհանյանը, Սամվել Բաբայանը, Չիչյանը, Վալերի եւ ես։ Եվ ընդհանուր Արկադի Տերտաթեոսյանն է ղեկավարել օպերացիան։ Սամվել Բաբայանը, որ դուրս է եկել բարձունքները վերցրել, թուրքերը մեծ վտանգ են զգացել եւ ամսի 9-ի առավոտը մենք համարյա առանց լուրջ դիմադրության մտել ենք քաղաք, բայց ամսի 8-ին ամբողջ օրը կատաղի մարտեր են տեղացել։ Սանհինգամյա վաղեմության դեպքերն արևելյան ուղության հրամանատարը վերհիշեց պահի հիշողությամբ և անանց հուզմունքով։ Լավ ծանր մարտեր են հղացել, ընդհուպ միջև եմ, որ օրինակ ամսի 8-ի կեսօրին իմ ուղության ժողովրդի փամփուշտը վերջացել էր, եւ ես հրաման եմ տվել, որ ամեն մի փամփուշտ վերջի 30-ը պահեն մի փամփուշտակա, եւ ամեն մի փամփուշտ կրակեն իմ հրամանով, եւ ով որտեղ կանգնելա, այնտեղ պետք է ամրապնդվի եւ ֆրոնտը պահի, միջև որ մեզ զինամթեր տրամադրեն։ Զինամթերքը ուշացավ, բայց մի քիչ, շատ քիչ մերվեց եւ շարունակեցինք։ Ամբողջ գիշերը թուրքերը վտանգ զգալով քաղաքից դուրս են եկել եւ 4:30 կոմանդոսը հրաման տվեց, որ սկսենք նորից գրոհը ամսի 9-ին։ 2:30 ամսի 7-ին 8-ի վրա գիշերը գրոհը սկսել ենք, ամսի 9-ին 4:30 հաղթանակով ավարտել։ Օրվա բանախոսն անդրադարձավ նաև այն առեղծվածին, որն առ այսօր անմեկնելի է վերլուծաբանների, քաղաքական ու ռազմական գործիչների համար։ Ռազմագործողության հաղթական ելքը կարծես թե կանխավ վճռված էր։ Ամենակարևորը նա է, որ Շուշին մենք վերցրել ենք ոչ թե զենքով կամ քանակով կամ որևէ բանով, այլ մեր ոգով, Աստծո օգնությամբ մեզ բոլորից վրա խաչ կար, խաչակիր էինք, եւ Աստծո օգնությամբ մենք ազատագրեցինք մեր հայրենիքը, ինչի որովհետեւ ոչ մեկ չէր կասկածում, որ կարող է Շուշին չվերցնենք։ Բոլորը գիտեն, որ մենք պարտավոր ենք, եւ բոլորը հավատում են, որ դա լինելու է, եւ մենք ազատագրելու ենք մեր հայրենիքը։ Եվ այդ սիրո մոտնոլորտում, այդ ընկերության, որ ամեն մեկը պատրաստ էր զոհվել հանուն հայրենիքի, հանուն ընկերության։ Շարլ Ազնավուր արվեստի կենտրոնի բակը հարսանիք լեռներում խորհրդանշական ձեռնարկի մեկնակետն էր։ Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Գայանե Գրիգորյանն ասում է, որ դա երիտասարդների կողմից սիրված ծրագրերից է, իսկ նպատակն է հաղորդել մեր երիտասարդներին այն հաղթական ոգին, որը եղել է 25 տարի առաջ մեր պապերի, մեր եղբայրների մոտ, և որը պիտի միշտ ուղեկցի հային։ Մասնակցելով արշավին, երիտասարդները հնարավորություն ունեն նախ և առաջ տեղեկանալ, թե ինչ է տեղի ունեցել 25 տարի առաջ, և քանի որ յուրաքանչյուր ուղի ունի իր ուղեկցողը, այսինքն երկու դեպքերում արևելյան ուղությունը և կենտրոնական, ի նկատի ունեմ Ստեփանակերտ Շուշի ուղությամբ, ուղեկցողները հենց ռազմագործողության անմիջական մասնակիցներն են։ Եվ քայլելով նրանք բացատրում են, պատմում են երիտասարդներին, թե որտեղ ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել։ Սա մեր երիտասարդների համար իրոք որ հայնասիրության դաս է։ Եվ գլխավոր նպատակը քայլեն, տեսնեն, թե ինչ դժվարություններ են հաղթահարել իրենց նախնիները ազատագրելով, եւ ի վերջո գնահատեն այն, ինչ որ այսօր ունեն, եւ պատրաստ լինեն հաղթահարելով տարբեր տեսակի դժվարություններ իրենց համար, նաեւ պատրաստ լինեն թե ֆիզիկապես, թե բարոյապես, հոգեպես պաշտպանել մեր երկրի, մեր հայրենիքի սահմանները։ Երեքարոր երիտասարդ տղաներ ու աղջիկներ համակ ուշադրությամբ նախ երևակայորեն անցան հաղթանակի դժվարանցողին, ապա բաժանվելով երեք ուղությունների, ստանալով վերջին հրահանգները, շարժվեցին առաջ։ Ստեփանակերտ Շուշի կենտրոնական ուղությամբ նրանք առաջանում էին Միքայել Բալասանյանի հրամանատարությամբ, Կրկժան Շուշի արևմտյան ուղությունն առաջնորդում էր Արամ Հովանիսյանը, Շոշ Շուշի արևելյան ուղությունը Արկադի Կարապետյանն ու Արամ Մայլյանը, իդեպ վերջինս Շուշի ազատագրման մասնակիցներից է։ Եվս մեկ անգամ մենք համոզվեցինք, որ մեր երիտասարդները պատրաստ են նույն ուղիներով, նույն շարիներով, նույն մեր հերոսների հետքերով կատարեն ցանկացած խնդիր եւ գործողություն, թե մարտական, թե մի ուրիշ ուղղությամ ոլորտում ակտիվորեն մասնակցելով այս երկրաշարի։ Ապա ցույցեցին, որ պատրաստ են եւ հոգեպես, եւ ֆիզիկապես։ Արամ, խմբում ընդգրկված էին նաեւ աղջիկներ, կար նվնվոց, դժգոհություն, հոգնածություն, ձանձրույթ։ Պատկերացրեք, որ ոչ, չեմ նկատի և ընթացքում էլ պատմելով մեր անցած են ուղիներով, երեխաները շատ հետաքրքրությամբ լսում են և հարցեր են տալիս, մի խոսքով շատ հետաքրքրված են և ոգևորված են այդ արշավով։ Իհարկե ձեր դեպքում տարբերությունը մեկն է, 25 տարի առաջ դուք իսկապես պիտի ազատագրեիք և 25 տարի հետո խորհրդանշորեն պիտի ազատագրեիք Շուշին։ Կարծես թե չհասկացաք ոնց կատարես այս ամենը։ Մի անգամ ես հայտնեցիք այդ պարսպապատերի տակ, մի օր էր այդ դիմադրությունը Թուրքիի ազերիների կողմից։ Ես համարում եմ սա հրաշք, որովհետև այդ խաչերը, որ սրբազան հոր նախաձեռնությամբ դրվել են մեր վրա, մեր ուսերի եւ մեր ձեռքերի եւ դիմքի վրա, այդ հավատքով, այդ խաչի զարուցամ մեր վաշտը մի զոհ չունեցավ։ Այս արդեն կարծում եմ մենք նմանակ, որ սա Աստծո կողմից ողորմության արժանացակ եւ օրհնության արժանացակ, այո։ Եվ իհարկե, ինչպես ասեց մեր հրամանատարը Արկադի Կարապետյանը, Աստված չէ ազատագրել Շուշին։ Իհարկե ինքը օրհնեց, ինքը առաջնորդեց եւ պահեց իր Սուրբ աչի եւ խաչի հովանուտակ, բայց մենք դա կատարեցինք եւ այդ գաղափարով ներշնչվում են նաեւ մեր երիտասարդները, դրա համար եւ հստակորեն կարող եմ ասել, որ մեր երիտասարդները պատրաստ են եւ մի տարի առաջ մեր երիտասարդները, նույն երիտասարդները ցույց տվեց ապրիլյան այդ իրադարձությունների ժամանակ, որ իրականում պատրաստ են։ Իհարկե մենք ազատագրեցինք Շուշին եւ ազատագրելու եւս ունենք տարածքներ, մենք զիջելու ոչ մի տարածք չունենք եւ այսօրվա մեր այս միջոցառումը վարապացույցն է նրան, որ մենք էլ դեր անելիքներ ունենք եւ միաբանելով միասնական ուժերով մենք պատրաստ ենք հասնել մեր նպատակներին եւ ամեն մի սերունդ պարտավոր է մի դիզող ազատագրելու մեր ազգի համար, մեր ժողովրդի համար, պատմական հայրենիքի համար։ Մանուել Մաթեոսյանը ռազմական արշավի երիտասարդ մասնակիցներից է։ Արևելյան ուղությունով բարձրացանք, բարձր կիրճերով, շատ դժվար ճանապարհ անցանք, բայց երբ պատկերացնում ես, որ ազատամարտի ժամանակ մեր հերոսները նույն ճանապարհը մութ ժամանակ բարձրացել են, այդ հոգու ուժը մեզ ոգևորում է, որպեսզի մենք նույնպես կարողանանք հաղթահարել այդ բարձունքները եւ հասնել այստեղ եկեղեցի։ Ճիշտն ասած, միայն ներկա հերոսների պատմելով արդեն իսկ փորձում ենք գիտակցել, ինչպիսի ոգևորությամբ էին փորձում ազատագրել Շուշին եւ կարծում եմ, որևէ մեկի մտքում չկար, որ չեն կարողանա ազատագրել Շուշին։ Բոլորը այն մտքով էին պայքարում, որ 100%-ով կազատագրեն Շուշին։ Հայ պատմության մեջ ամենանշանավոր ազատագրում էր մեր համար։ Դուք խորհրդանշորեն անցաք այդ ճանապարհը։ Հաճախակի մեծերը ասում են, որ իրեն ժամանակ ավելի լավ էր եւ նրանց մտածելով չկա այնպիսի սերունդ, որ կարող է նրան չարունակել, բայց տեսնելով այսպիսի ուրախ, աշխույժ, ոգևորված երիտասարդություն, ես համոզված եմ, որ կարող ենք մենք արժանի կերպով փոխարինել մեր նախնիներին։ Նաեւ չեմ կարող հեռու գնալ, քանի որ հիշել լավ 1 տարի առաջ ապրիլյան պատերազմը, ճիշտ է, ես մասնակից չեղա, բայց իմ ընկերներից շատերը մասնակից եղան եւ ես շատ մեծ հպարտություն եմ զգում մեր երիտասարդների նկատմամբ։ Թող որ Աստված տա պատերազմը մեզնից հեռու լինի եւ ոչ մի զոհ մենք չտանք։ Աստված մեզ հետ։ Բ Բոլոր երեք ուղությունների ազատամարտիկները, ինչպես եւ 25 տարի առաջ, հանդիպեցին արդեն ազատագրված ամենաբրգչի գավթում։ Հայոց երագույնն ամբողջացավ եկեղեցու բակում։ Բազմաթիվ հյուրեր Շուշիի ազատարարներին ողջունեցին ծափահարություններով։ Ազգային ազատագրական համույթներից մեկը հնչեցնում էր հաղթական պարեղանակ։ Դավիթ Սարգսակյանն ամենաբրգչի զանգը խփեց ուղիղ 25 անգամ։ Թեհրանի հայոց թեմի հոգևորական Մակար եպիսկոպոս Աշկարյանը, ով կապակցությամբ այս օրերին Արցախում է, օրհնություն բաշխեց երիտասարդ հերոսներին։ Ծրագրով նախատեսված հաջորդ կանգառը հունոտի կիրճ արքելոցի կատարոտ բացատն էր, որտեղ երիտասարդներին ու հյուրերին ընդունեց Շուշիի քաղաքապետ Արծվիկ Մինասյանը։ Կատարոտում սպասվում էր հանգստի կատարյալ մթնոլորտ, սիրո ճաշը, ազգային ավանդական խաղերն ու պարերը, երգ երաժշտությունը ծրագրի անբաժանելի մաս էին։ Երիտասարդների օրն ամբողջացավ գեղագիտական եւս մեկ ներկապնակով։ Շուշիի կերպարվեստի թանգարանում ցուցադրվեց երիտասարդ քանդակագործների ստեղծագործությունները։ Վերջաբանի փոխարեն դարձյալ հնչեցնենք Արկադի Կարապետյանի խոսքը։ Երկու օր առաջ Պահեստազորի գնդապետը ֆիլմ էր դիտում «Կյանք ու կռիվը»։ Հաղորդակցվենք նրա զգացողություններին։ Գործողություններ իմ ուղղությամբ վրա է ցույց տալիս վերջում Շուշին ազատագրելուց։ Նայեցի, ես էլ ոգևորեցի, ասի, մենք ելենք սենց բաներ արել։ Պարզվում է, արել ենք եւ ազատագրել ենք։ Այս է ամենակարևոր դասն, որ միասնական մենք առանց զենք զինամթերքի, առանց քանակի, առանց որևէ հաշվարկի հաղթել ենք։ Ես ասեմ ձեզ ավելին, որ զինվորներ ունեի, որ զենք չունեին։ Իրանք իրանց ընկերների հետևից գնում էին, որ եթե որևէ մեկը զոհվեր, իր ավտոմատը վերցներ։ Այդ այդպիսի զինվորներ էլ կար։ Կարող եք պատկերացնել դա ինչ է, կհասկանաք ինչ է կատարվել այն ժամանակ։ Սեր, միասնություն, ընկերասիրություն, անձնազոհություն, հավատ ու աղոթքը բաղադրիչների կիզակետում են ձևավորվում նորին մեծություն հաղթանակն ու վայելումը։ Շնորհավոր տոնդ Շուշի, շնորհավոր տոնդ Արցախ, Հայաստան, Սփյուռք։ Հաղորդումը պատրաստել է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Այժմ լսենք Շահումյանի եւ Քաշաթաղի շրջանի մեր արտահաստիկային թղթակիցներ Թամար Գրիգորյանին եւ Զոհրաբ Ըրքոյանին։ Մայիսի 8-ից 9-ը Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանում տեղի ունեցան միջոցառումներ նվիրված մայիսյան երաթոնին։ Մայիսի 8-ին Քարվաճարի միջնաբերդ հատերախումբը ներկայացրեց 44 աստիճանի վրա դրամայի առաջնախաղը, այն նվիրելով մայիսյան հաղթանակներին։ Ներկայացման թեման արտագաղթն է ու հայրենասիրությունը։ Բնադրությունը պատմում է հայրենադարձ Մգրոյի ընտանիքի մասին, ով երջանկություն է գտել միայն հայրենիքում։ Ներկայացման բեմադրիչը թատերախմբի գեղարվեստական ղեկավար Գևորգ Բաբախանյանն է։ Այսօր, մայիսի 9-ին, տոնական միջոցառումները շարունակվում են։ Առավոտյան Քարվաճառում տեղի ունեցավ երթ դեպի Արցախյան ազատամարտի հերոսների հիշատակը հավերժացնող խաչքար, որին մասնակցում էին տեղական ղեկավարության ներկայացուցիչներ, Քարվաճարի միջնակարգ դպրոցի ուսուցիչներ, աշակերտներ, քաղաքի բնակիչներ, հյուրեր։ Երթի մասնակիցները ծաղիկներ դրեցին հուշահամալիրում, դպրոցականները հնչեցին Գարեգին Նժդեհի ասույթներից։ Միջոցառումը շարունակվեց Քարվաճարի մշակույթի տան դահլիճում։ Օրվա խորհրդի արդիվ ելույթ ունեցավ Շահումյանի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի կրթության, գիտության և սպորտի բաժնի վարիչ Խորեն Վարդանյանը։ Օրվա արդիվ եղան նաև պարգևատրումներ։ Տոնական միջոցառումը կազմակերպել է Շահումյանի շրջանի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոնը։ Հաղորդավարուհի Կարինե Սողոմոնյանն իր խոսքում ներկայացրեց օրվա խորհուրդը, ֆոկուս հայրենական մեծ պատերազմում ու Շուշիում տարած փառապան հաղթանակներից։ Կենտրոնի ժողովրդիքների համույթի երաժիշտները կատարեցին հայրենասիրական երգեր։ Կենտրոնի բարի խմբիսաները ներկայացան պարերով։ Շրջանի նոր բրաջուր համայնքում այսօր նախատեսված է բացօթյա պարահրապարակի բացում, իսկ երեկոյան ժամը 19:00-ին Քարվաճարի մշակույթի տան դահլիճում շրջանի բնակիչների համար ելույթ կունենա «Տարոնցիներ» ազգագրական երգի բարի համույթը Երևանից։ Այսօր մայիսի 9-ին Վերսին հայաբացու գնալով Շենասո բերձերուն ևս տոնական էր։ Հայաբոյանն արդեն մարտաշատ է քաղաքի խաղաղության հրապարակը, որի արևանությամբ է Արցախյան գոյամարտի մարտինորսների նվիրված ուշամալիրը։ Ուշամալիրում կայացած տոնական միջոցառում, որին ներկային բերձորցիներ, շրջանալ բնակավայրեր, բնակիչներ, հուրեր, շրջապարչակազմի ու տարբեր կառույցների աշխատակիցներ, դպրոցականներ, ուսուցիչներ, ազատամարտիկներ։ Ուշամալիրի պատերին այդ շաբաթվաների մոտ ծաղիկներ խոնարհելիս հետո շրջապարչակազմի մշակույթի և երիտասարդության հարցերի բաժնի աշխատակիցը տոնական միջոցառումը այս առարեց բացված։ Ներկաներին շնորհավորել շրջապարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մկրտարյանը։ Մեր ախտանոցների փառքի պսակը դարձավ Շուշիի ազատագրումը, որը մեծ հայրենականում մեր պապերի տարած ախտանոցի շարունակությունն է։ Հարց ախտանոցները կերտողներին, ասաց Արտուշ Մկրտարյանը, և կարևորեց մեր ժողովրդի սերունդների կապը։ Անդրադարձավ անցած տարվա ապրիլյան պատերազմական իրադարձություններին, ես մեծ 18-20 տարեկան ժամկետային զինվորները, նրան տերոց հրամանատարները ևս մեկ անգամ ապացուցեցին, որ այո սահման անառիկ է։ Այնուհետև ելույթ ունեցան Բերձորի Վահան Զարթիկյանի անվան թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի սաները, անդրադառնալով մայիս ամսին տեղի ունեցած ախտանակներին, ստաց այդ նահապետի, ծավարարի, սարդարապատից ու պաշապարանից։ Իրենց խոսքում Բերձորցի դպրոցականները մեզ տեղ հատկացրեցին մեծ հայրենականում մեր պապերի կերտած ախտանակին, արտասանելով ռազմակոչ բանաստեղծությունը։ Խոսեցին մեր ժամանակներից, երբ նրանց պապերը 25 տարի առաջ ազատագրեցին Շուշին ու Լաչինը, հնչեցին նաև հայրենասիրական երգեր։ Շնորհավորական խոսքով հանդես եկան նաև շրջվարչակազմի աշխատակազմի կրթության և սպորտի բաժնի վարիչ Վարդուշ Մովսիսյանը, Արցախի ազատամարտիկների միության Խաշաթաղի կառույցի նախագահ Քերոբ Մովսիսյանը, Հայաստանի Հանրապետության երկրպագ կամավորականների միության փոխնախագահ Սորա Բրկոյանը, տոնական օրվա արդիվ Արցախի Հանրապետության նախագահի վարչապետի, Խաշաթաղի շրջվարչակազմի ղեկավարի, Արցախի ազատամարտիկների միության, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության երկրպագ կամավորականների միության վարչության նախագահի կողմից եղան պարգևատրումներ։ Մարտական ծառայություն, Արցախի վարչապետի ուշամետալ, հայրենիաց պաշտպան, երկրպագ կամավորականների միության ուշամետալներ ու պատվոգրեր, դրամական պարգևներ ստացան ազատամարտիկներ, 2016 թվականի ապրիլյան քառորդի մասնակիցներ, շրջանի կայացման գործում ավանդ ունեցողներ։ Երեկոյան քաղաքում կայանալու է տոնական համերգ և հրավառություն։ Հեռախոսագծում էին Թամար Գրիգորյանն ու Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:53 րոպե։ Ասկերանի շրջանի Ակնախպյուր գյուղից 94 ամյա Նիկոլայ Մանուչարյանը մեծ հայրենականին զորակոչվել է 18 տարեկանում։ Երատոնին ընդառաջ վետերանը հիշում է իր անցած ռազմական ուղին ու հետպատերազմյան տարիները, այն կներկայացնի Քնար Բաբայանը։ Ասկերանի շրջանի Ակնախպյուր գյուղից 94-ամյա Նիկոլայ Մանուչարյանը մեծ հայրենականին զորակոչվել է 18 տարեկանում։ Երատոնին ընդառաջ վետերանը հիշում է իր անցած ռազմական ուղին ու հետպատերազմյան տարիները։ Պատերազմին մասնակցել եմ 18 տարեկանից։ Պատերազմը սկսել եմ Կովկասյան լեռնաշղթայից, ավարտել Բելարուսիայի սահմանում ծանր վիրավորը 1944 թվականի հուլիսի 10-ին տարաշիկարքի հաշվանդամ։ Սկզբում 3 ամսյա դասընթացներ ավարտելով Վրաստանի ռազմական ուսումնարանը, ստանալով լեյտենանտի կոչում, հակատանկային սկզբում կամանդիր ժողովուրդ, հետագայում կամանդիր բատարեի, հետո եղել եմ դիվիզիոնի հրամանատար կապիտանի կոչումով։ Կուրսկի աղեղը մեզ համար ամենաթեժ մարտերն է եղել, Կուրսկ Արյոլ Բելգորոդ մինչև Ուկրաինայի Ժիտոմիր քաղաք հասել ենք, գեներալ Վատուտին լինելով մեր հրամանատարը, ծանր վիրավորումը փոխարինում է Ժուկովին։ Ժուկովի հրամանատարությամբ սխրանքներ ենք գործում, բայց ստացվեց այնպես, որ ես ծանր վիրավորելուց հետո Տամբովում բժշկելիս ինձ ազատել են զինվորական ծառայությունից և վերադարձել եմ հայրենի գյուղը։ 56 տարի շարունակ մեր գյուղում մասնակցել որպես մաթեմատիկայի ուսուցիչ, 20 տարի դիպրոցի տնօրեն, ուսմասվար, միշտ աշխատել եմ մինչև 80 հասակը։ Հիմա շատ դանդաղաշարժում, արդեն դժվար այս մոտ շարժումը, բազմաթիվ հիվանդություններ ունեմ, դեր ասկոլկայի հետքերը պահպանվում է, բայց հաղթահարվում մեղունները ինձ համար կարելի ասել երկարակեցչյան աղբյուր այդ թևավոր բժիշկները դրանք հանդիսանում են մեզ համար որպես հիմնական երկարակեցչյան աղբյուրը։ Ամբողջ կյանքս անցնեմ կասել մեր հասարակության հետ մեր գյուղում։ Վերջը 20 տարին էլ որպես ջեղեկ սանայոս մեծամասնության զինվորական կոչումներով ընդդուր գեներալներ, շատ բժիշկներ, նրանցով հպարտանում եմ։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Երատոն պոետիկ ելևէջներ ներկայացնում են Արցախի պոետները։ Հիշել, հիշել նրանց քայլքն ու պատկերները, որ նախ ցուցանեցին վեհություն ու հոգու, ապա մատնեցին քեզ խորագնացավի իրենց բեկումներով, հերասմամբ ու խաղով, ցածկոտ լռությամբ ու վարքով չարաճճի, հիշել նրանց գունեղ հայացքները և ակունքները կանչի, նրանց հուրապույրին սպառնացող ժամը, հիշել, թե ինչպես տատամսեցին նրանք քո հիացմունքի և քո սիրո դիմաց, հիշել նրանց անպիստի ծաղն ու լացը, և փողոցներն այն ուրթվացին նրանք հավիտյանը ժպրոն և դյութիչ ու խոնար, և ազատանչապ, և կատարյալ անմեր, հիշել նրանց սրտի կարմիր կծկումներով, երեկոների դեղին միայնությամբ, անջիկ հիշել, խաղաղ, առանց կարեկցության, ասես ամեն ինչ դրոշված է քո մեջ, որպես անխախտելի ձեզ ու խոստովանանք, հիշել ցերեկների արագընթաց երթում և գիշերների հուլ ընկղման մեջ, հիշել ինչու են նրանք միտքը գրել և քեզ փորձության ձիգ հուներով տարել, հիշել, հիշել հստակ, թե ինչպես են նրանք դողդոշ հողը շոյել, գրկախառնվել նաև ճաճաշների հետ, և այդքանից հետո հիշել ասոտները, որ տեղում են անբար երազների մեջ, հիշել աչքերս է, որ շողում են զուսպ խավարների ու խրոֆների խորքում, հիշել լուսինները, որ բույն են հույսում թախծիտ բարդիներին, հիշել ձայներն այն, որ քեզ ընծայում են աստղահան բարեր և ուրախության մարգարիտներ կապույտ, հիշել նրանց անվան ամեն տարի ուժով, քո անրջանքի բույրով տարաշխարհիկ, հիշել, որ մահը երկրից հեռանում է հիշողության ծիրան դրոշների ներքո։ Գիշեր էր, երազ, կոչողոտ գյուղն էր, հին պապենական սրտաբաց հյուղն էր, աստղիկ անունով ծիրանի ծառն էր, իսկ ծառի դիմաց երգող թարթարն էր, այդպես է հիշում, երազ էր, խառն էր, հետո Բեռլինն էր, հաղթության դարն էր, Ռախստագի մոտ զույգերի պարն էր, աստղիկի գրկին երգող ծիծառն էր, շրթի նորորի քաղցր բարբառն էր, այդպես է հիշում, երազ էր, խառն էր, հետո վերադարձ Բեռլինից Արցախ, արցախյան պարն էր թևում աչու ձախ, մի Միքայել էր, մի Աստղոտ աստղիկ, ձեռքիս ծիրանի սադափյաթառն էր, այդպես է հիշում, երազ էր, խառն էր, հումեկ էր դեմս մռավասարն էր, սարը լացում էր, օրը շատ դառն էր, լանջերին իջնող արցունքոտ շաղն էր, աստղերի գրկում աստղիկ մայրիկն էր, այդպես է հիշում, երազ էր, խառն էր, հրեշտակների մոտ մեր աստղիկ տատն էր, կողքին ժպտադե Միքայել պապն էր, կանչում էին մեզ մի լացեք, պարեք ու մեր պարի հետ և իրենց պարն էր, այդպես է հիշում, երազ էր, խառն էր. Պատերազմից վերադարձած պապը իր չերևացող ձեռքերով շոյում է կնոջ պատկերը սև շրջանակում։ Պատերազմից վերադարձած հայրը իր չերևացող ոտքերով քայլում է ուրակում, փոքրիկի ձեռքից բռնած։ Պատերազմից վերադարձած մայրը ականջներում դվրդացող սարսափազդու ձայների մեջ հնդրում է դրան մի զանգ, որդիների տուն դարձի։ Պատերազմից վերադարձած եղբայրը իր բույր աչքերով տեսնում և արտասվում է ավերված տան համար։ Պատերազմից վերադարձած երկիրը սահմանում անվերադարձ կորուստները ունենում, կանխելով վերադարձը նոր պատերազմի, որ երբեք նոր պատերազմ չունենանք։ Երատոն, Ես այսօր չեմ սկալում։ Ատամները սամուր սեղմած ցավի առաջ, նահատակների համար առած մեխակները ափերիս մեջ, հանկարծ չլինի, որ հուզմունքից շատ սեղմեմ ու ցողունները կոտրվեն։ Ես անվրեպ նայելու եմ ժամանակի աչքերի մեջ ու երջանիկ ժպտալու եմ։ Ես այսօր չեմ սկալում։ Շնորհուրանքի խոսքեր եմ շշնջալու բոլոր նրանց, ում զավակները զոհվել են մեր սրբազան գույամարտում։ Եվ իրենք, եւ ես, եւ կողքից քայլողները տեսնելու ենք անշուշտ, թե ինչքան ուրախ ենք բոլորս շնորհավորանքներ հղում չորս կողմ։ Ես այսօր չեմ սկալու։ Գորվանքով ես նայելու եմ երկնքին, որ հաղթանակի հրավառությունից ճառակելու է երեկոյան լույսերով, եւ աշխարհը տեսնելու է, թե հոգիս ինչպես է ահ հրճվանք ապրում, բերկրում, թե եւ ամեն օր հայոց սահմանից մի նոր զոհի բոթ են բերում։ Ես այսօր չեմ սկալու։ Հպարտ քայլելու եմ փողոցներով Երևանի, ուր ցույցեր են լինում ջրցաններ, ընտրարշավյան կրքեր աթուռահենների, համբուրելու եմ պատերը, որ անիի սուրբ քարերն են հիշեցնում միշտ դիմացկուն, ապագայի ծնցղաններով հույսի ես անգամ երգելու եմ։ Ես այսօր չեմ սկալու։ Աչք կփակեմ ես մի պահ մեր մարդակեր դարի դեմ, որ չտեսնեմ նորից նոր հրի, ծխի մեջ մխացող գեղատեսիլ շեն ու ոստան։ Մոռանալու եմ, թե ոնց են քույր եղբայրներս փախչում հայրենիքում ծնվելուց։ Ժողովելու եմ մեր սարերին, զինվորական խրոխտ քայլքով պագնելու եմ հողին։ Ես այսօր չեմ սկալու։ Ես գրկելու եմ եղբայրաբար ծովից ծով քարտեզը, իր աչքերում ծպտված պահող Էրզրումեցուն, ու մենք խոսելու ենք Էրգրից, իբրև հայոց պոետներն այլևս ողբերգակներ չեն, հիշելու ենք, ոնց է Չարենցը կարսում գետի ափին, դեռ սպասում իր Կարինե Քոտանջանին։ Ես այսօր չեմ սկալու։ Ես նայելու եմ երկնակերների, շինած երկնակերներին, ասելու եմ, աչքիս է երևում, դրանք ճշնամուտ եմ ուղված Իսկենդերներ են։ Սեղմելու եմ ձերքը անտուն, անկիրք ախպերներիս, որպես նշան սիրո տոկունության։ Ինչ արդար է, ասելու եմ, արեքակը հայոց լիրան վրա։ Ես այսօր չեմ սկալու։ Բացելու եմ կիսված սիրտս ողջ աշխարհին, այնպես իբր նա իր հոգին չի խաղարկում գեշ վարժանքներում եղեռնական, մեր տոնական շքերտում ինձ վառելու եմ որպես մի նոր կենդանի մոմ, որ իմ լույսով ոչ թե մաղթանք, այլև հնչի կոչնակ, շնորհավոր սուրբ եռատոն։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում ենք բոլորիս օրվա արթիվ, մաղթելով մեր երկրին խաղաղություն և անառիկ սահմաներ։ Ստուդիա մեր Արմինե Բաղդասարյանը։